بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأسماء الستة فأخي وأبي وصف دي عبارة سرى مصنف رحمه الله دا خبر ذکر کول غواړي چې کله د اسماء ستو اضافه وشي یا د متکلم ته اسماء ستو اضافه وشي یا د متکلم ته هغې پسې لحوق د یاد متکلم وشي نو د هغې به څه حکم وي. نو مصنف وفرمل واما الاسماء السته هر چې اسماء سته دي فأخي وأبي نپائے کی اخی او ابی ویل جائز دی. اخی او ابی یعنی چې کله محذوف را واپس نکې په غیر د رد محذوف نه چا غلام کلمه ده او محذوف اغه نسی منسیا وګرځول شي. واجاز المبرد اخیا وابیا او مبرد نحوی جایز کړه دی اخیا او ابیا اغه د ردم قائل لري ردم کوي قلبم کوي ادغامم کوي درې واړه اغه جایز یونی په دې کې اغه ابیا او اخیا دا وایي خبر مان ته پوی کنه پوی. نو لام کلمه بیرته څه کوي دا واپس کوي او ادغامم کوي او قلبم کوي او داغه د پارا اغه استدلال کې یو شعر ذکر کړل دی او شعر دا دی چې و ابي مالک ظلمجازي بيدارو و ابي مالک ظلمجازي بيدارو خبره پوي کنه پويږي او وي اخ په دې باندې محمول له ابي کې خدای استدلال شو کنه او اخ چې کوم دی هغه په اب باندې محمول لے امیره پوهیږی نه. جواب دا دی چې دا خلاف القیاس دی د استعمال د پوسحاو نه دا خلاف دی خبره من نه پوهیږی کنه. او یا دا دی چې دام جایز ده دی خو وګورئ جایز ده چې ابیا دا دی جمع د ابي جمع څه دی وي ابی دا جمع رسوی د ابی چې په اصل کې دا ابی نه و په اصل کې څنګه و د نون په اضافت سره ساقط شو او یا په یا کې مدغم شولا لکه په دې شعر کې راغلی ښه فلما تبین اصواتنا فلما بکینا وفدنین بالابینا فلما تبين اصواتنا بكينا وفدنين بالابينا اشير ما ندادا ويكل جد زنانو زمنگ خبر واوري دلي او زمنگ اوازونو په جندل نو په جڑا شولي او وی ویل چې زمنگ پلاران دستا سونه قربان شي خبر پوي خجدا خبره وشلا وتقول او تبوي حمي او حني لا ما سمعت تو کی دیگه حمي او حني په دې کې ویل کیږي په هم کې حمي ویل کیږي او په هن کې څه ویل کیږي دا حني ویل کیږي خل له کنه ده په غیر د رد لام کلمې نه لام کلمه کې را واپس نه کی ويقال اول شيء فيا في الاكثر باكثر استعمالاتك فيا بكسر د با او په تشديد د يا باندې خله کنه دي فيا کې ویل کیږي او فمي او فمي ویل کیږي په بعض استعمالاتك. واذا قطعت قيل اخ و اب و هم و هن و فم کله چې دا اسما د اضافت نه کټ شي د چې شي دا د اضافت نه دی کټ شي نه به ویلې کیږي اخون ابن حمون حنون خلم دې کنه دې دغه به ویلې کیږي به په لفظ د فم کې حرکات ثلاثه جایز دي اے کسره هم جایز ده زم هم جایز ده او پتھا هم جایز ده اے پیمون چه؟ پیمون پمون پمون خماتین فرمائی و پتح الفای افسه من هما پتھا دفا کلمه چه پتھا دفا چه ده دا پسیح ده د چانه د زمي او د کسرینه نه فمون ویله د ډېر پسیح دي په نسبت د چامنه فمون باندې او د فمون باندې وجاء حمون مثل يدين وخبئن او راغله د حمون په شان د يدين او د خبئن باندې څه مقصد یعنی حکم د حمون په شان د حکم د یدین او د خبین دی پس کې چې لام کلمه حذف شي او اعراب په عین کلمه باندې راشي نو د حمون حکمم په شان د یدین او د خبین دی په شان د یدین دی پس کې په حذف د لام کلمه کې او اعراب په چا باندې وي په عین کلمه باندې او حکم په شان د خبین دی چې دا محموز دی او معرب ده په حرکات ثلاثه باندې ودلوین او حکم په شان د چا ده د دلوین دي چې په اخر دای کې و راغله کنده راغله وعصن او حکم په شان د عصن ده چې د مقصور ده او معرب ده په حرکات تقدیریه باندې مطلقاً دا متعلق ده د ټول سره راغله د حمون په شان د یدین د خبئین د دلوین د عسن باندې مطلقاً خله کنه دي وجاء هنون مثل یدین مطلقاً او راغله د هنون په شان د یدین باندې مطلقاً وزو لا یضاف الی مزمر لفظ د زو چې دی د دې اضافت نشي کېدلی مزمر تا د دې اضافت نشي کېدلی چاته مزمر ته بر دې اضافت نه کیږي خل دې کنه دې سوال دا واردېږي چې څنګه د زو اضافت نه کیږي مزمر ته دغه شان د زو اضافت نه کیږي اے موصول ته عالم ته اسم اشاره ته په کار داله چې مصنف رحمه الله د څه ویلې وي ولا يضافو وزو لا يضافو الى غير اسم الجنس خبر ما نه پوي کنه جواب دا غي نه داده چې د دې اسماء 500 د فاره ځان ته څه شي ده احکام خاصه دي شي ده احکام خاصه دي نو کله چې مصنف رحمه الله نفي د زو وکړه نبی د اضافت د زوی وکړه مزمر ته نو د پاره د څو د نتی کولو د احکام خاصه په یوه معنی کنه جواب داده اے طالبانو سوال مان ځان کوی کې سوال داده د لفظ د زو چې څنګه اضافت نکیږي مزمر ته د غرنګ د زو اضافت نکیږي موصول ته عالم ته اسم اشاره ته نو مصنف رحمه الله لپکار داو چې د سی ویلې وي وزو لا یضافو الی غیر اسم الجنس نو مصنف رحمه الله تخصیص د مزمر ولې وکړه د سی ولې ویل چې د زو اضافت نکی چاته مزمر ته جواب دای نه داده چې د دې اسماء 500 احکامات خاصه دي احکامات خاصه په وخت د اضافت د دې کې یا تا نو مصنف رحمه الله نفي د اضافت د زوی وکړه مزمر ته د دې لپاره چې نفي د احکام خاصه راشي نو وایي د زو اضافت بنه کیږي مزمر ته سوال واردېږي چې دا قاعده ستا منقوزه ده په دې قول د شاعر باندې چه انما یعرفو ذل فضل من الناس زووه انما یعرفو ذل فضل من الناس زووه یا دارنگی را غلی اللهم صلی علی محمد و زویه نل ده اضافت چا تر آغلی زمیر تر آغلی کن در آغلی جواب داده چه دا شاز ده چی ده؟ نا شاز ده خج ولا یقطعو او لفظ دوزو چکم ده دانش قطع که دلی ده اضافتنا زکا دا لازم الاضافت ده څه ده لازم الاضافت نه نه چې کله دې لازم الاضافت شو نه دې به د اضافت نه نه منقطع کیږي او نه به کټ کیږي ته بس ده تابع تر اوسه خیر